399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, program trzeci po godzinie 18:00, trójkowa świąteczna licytacja. Jest 6 dzień grudnia, jest piątek, wciąż czekamy na Państwa telefony, a przed nami jak zwykle o tej porze serwis Filip Jarek. Jest areszt dla dwóch Kolumbijczyków podejrzanych o udział w gigantycznym przemycie 2 ton kokainy do Polski. Szef rządu spotka się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego przed unijnym szczytem, który ma dotyczyć m.in. walki ze zmianami klimatu. W tym serwisie także wielki gest studentów Politechniki Warszawskiej, którzy zbudowali bolid dla chorego 10-letniego Maxa. Bardzo duże emocje szczęścia. Będę bardzo chciał często jeździć. Gdański sąd aresztował 2 Kolumbijczyków podejrzanych o przemyt prawie 2 ton kokainy z Kolumbii. Teraz podejmuje decyzję co do 2 pozostałych obywateli Kolumbii i Irakijczyka. Z kolei posiedzenie sądu w sprawie aresztowania 2 Polaków odbędzie się wieczorem. Cała siódemka usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu znacznej ilości kokainy oraz produkcji narkotyków na dużą skalę. Narkotyki funkcjonariusze skarbówki i CBŚP przechwycili w gdyńskim porcie. Śledczy szacują, że czarnorynkowa wartość towaru to 2 200 000 000 zł. Narkotyki miały trafić na rynek europejski. Premier Mateusz Morawiecki spotka się w czwartek z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Dawidem Sassolim, podały służby prasowe tej instytucji. Do rozmowy polityków ma dojść przed rozpoczynającym się tego dnia w Brukseli unijnym szczytem, podczas którego omawiana ma być neutralność klimatyczna państw wspólnoty oraz wieloletni budżet. Władze w Warszawie deklarują m.in., że Polska jest w stanie przyjąć cel neutralności klimatycznej do 2050 roku, ale pod pewnymi warunkami. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański podkreślał dziś, że rząd stawia sprawę jasno: albo pieniądze na transformację energetyczną, albo trzeba będzie obniżyć ambitne cele. Konrad Szymański przypomniał, że w czerwcu Polska nie zgodziła się na przyjęcie zobowiązania unijnego celu neutralności do 2050 roku. Podkreślił, że polskie weto przynosi efekty, czego dowodem jest propozycja szefowej Komisji Europejskiej. Bez jasnych, klarownych gwarancji finansowych, regulacyjnych nie możemy się zgodzić na politykę, która będzie generowała bardzo wysokie koszty. Odnosząc się do kwestii negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych, minister mówił, że Polska nie będzie ulegała argumentowi czasu. Z całą pewnością mamy do czynienia z historycznie najtrudniejszymi negocjacjami. My oczekujemy w końcu odmrożenia tych negocjacji, tego, by przestać powtarzać argumenty, które są znane. Największe oszczędności można zrobić nie w polityce rolnej czy w polityce spójności, ale w tych nowych politykach, które czasami zyskują w propozycji komisji 500% wzrost. Minister powiedział, że te same kraje, które domagają się oszczędności w budżecie, są silnie związane ze wspólnym rynkiem i ich zyski z jego funkcjonowania są kilkakrotnie wyższe od kontrybucji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Teraz krótko z zagranicy. Do 4 osób wzrosła liczba ofiar strzelaniny w bazie marynarki wojennej na Florydzie. Rannych zostało około 11 osób. Jedną z ofiar jest napastnik. Zastrzelił go zastępca szeryfa. Służby na razie odmawiają ujawnienia szczegółów zdarzenia i tożsamości napastnika. Była to 2 w tym tygodniu strzelanina w amerykańskiej bazie wojskowej. W środę w Pearl Harbor na Hawajach zginęły 3 osoby, w tym napastnik, amerykański marynarz. Na koniec wracamy do kraju. Jest biało-niebieski i rozpędza się do 30 km na godzinę. To elektryczny bolid E-Max Power, który studenci Politechniki Warszawskiej zbudowali na prośbę wielkiego fana motoryzacji, 10-letniego Maxa z dystrofią mięśniową. Pojazd zaprezentowano w gmachu głównym uczelni. Była tam nasza reporterka. Pierwszym torem do jazdy dla Maxa był gmach główny Politechniki Warszawskiej. Bardzo duże emocje szczęścia. Będę bardzo chciał często jeździć. W pełni elektryczny pojazd spełnia najnowsze motoryzacyjne trendy, jednak przede wszystkim jest dostosowany do szczególnych potrzeb. Określiliśmy, jaki zakres ma ruchu Max, w jakiej pozycji powinien siedzieć, jak się dobrze czuje, jak źle i pod jakim kątem powinien być joystick. Pojemność baterii to jest 1 kWh. Wystarczy na taką 2-godzinną jazdę na torze dedykowanym. Mówił kierownik przedsięwzięcia Łukasz Krawczuk-Welwalczuk. Dodatkowy joystick stworzono dla taty Maxa. Pozwala on na sterowanie pojazdem z zewnątrz, kiedy Max nie będzie mógł ruszać nadgarstkiem. Michał Morawski przyznał, że to duża zmiana w życiu jego syna. Na lepsze. Pokazanie, że ludzie z tak ciężką niepełnosprawnością też mogą żyć normalnie. Twórcy pojazdu już zapowiedzieli, że chcą rozwinąć projekt i sprzedawać elementy mechaniczne wraz z oprogramowaniem, tak żeby każdy mógł zbudować bolid w domu. Paulina Kurek, Polskie Radio. Koszt bolidu to 80 tysięcy złotych. Prace były poprzedzone m.in. zbiórką, którą wsparło ponad 140 darczyńców. W budowę pojazdu zaangażowało się także wiele firm oraz instytucji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 50 lat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1 MPM Gringo z silnikiem bezszczotkowym zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 499 zł. A kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung zapłacisz jedynie 2399 zł. Aż do 50 lat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Ludzko niskie ceny. MediaMarkt. A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Rozpoczęło się wydarzenie, na które czekali wszyscy. Ruszyła wyprzedaż Toyoty, która jak co roku wywołuje ogromne emocje. Na przykład doskonała do miejskiej jazdy Toyota Aygo dostępna jest w cenie już od 36 300 zł. Radzimy się spieszyć, bo na początku wyprzedaży wybór jest największy. Szczegóły w salonach Toyoty. Kiedy na dworze zimno i wiatr wieje, w Mikołajki w kinach Helios prezentów za trzęsienie. Najlepsze filmy i bajki, konkursy z nagrodami, wystrzałowe akcje. Idźcie, a na pewno przyznacie mi rację. Mikołajki w kinach Helios od 6 do 8 grudnia. Sprawdź na helios.pl. Moglibyśmy długo opowiadać o zaletach Volkswagena Golfa. Na przykład o jego inteligentnych asystentach jazdy, dzięki którym każda droga staje się bardziej przyjemna. Moglibyśmy, ale wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę. Przekonaj się sam u najbliższego dealera. Teraz Volkswagen Golf czeka na Ciebie w wyprzedaży z rabatem 12 tysięcy złotych. Volkswagen. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz pomarańcze deserowe 44% taniej, 2,79 za kilogram. I polskie myte ziemniaki 42% taniej, 1,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. 3, 2, 1. W salonach Peugeot ruszyła akcja Winter Drive. Na starcie silna stawka zawodników. Od zwinnych kompaktów przez rodzinne SUV-y po designerskie kombi. Nie czekaj, wyprzedź innych i zyskaj nawet do 50 tysięcy złotych. Skorzystaj z premii za odkup oraz ubezpieczenia za jedyne 2,99%. Peugeot, na miejsca, gotowi start. Zapraszamy do salonów Peugeot. Teraz zakupy z kartą Moja Biedronka są jeszcze tańsze. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs z kartą Moja Biedronka tańszy o 29%, tylko 11,99 za kilogram. A margaryna w kostce, Kasia, z kartą Moja Biedronka jedynie 2,99 za opakowanie 500 gramów. Taniej o 25%, tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Biedronka, w tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat. To ostatni moment, by skorzystać z kumulacji ofert w salonach BMW. Modele gotowe do odbioru, dostępne również w promocyjnym leasingu 0%. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. 9 minut po 18. Niebawem, proszę Państwa, przed nami pierwsze finały. Proszę się mobilizować. Pan Paweł napisał do mnie. Operator przesłał mi takie info. Usługa nie może być zrealizowana z powodu ustawionego limitu na usługę premium. I co zrobiłem? Zwiększyłem limit przez pana. 75, 45, 75, 45. Czekamy wciąż na SMS-y o treści pomoc. Jest maleńka szansa, proszę Państwa, na powtórzenie ubiegłotygodniowego wyniku. 75, 45, SMS o treści pomoc. Dostałem od fundacji, biegnie fundacja. Bardzo dziękuję serdecznie. Herbatę dostałem, tak, i pierniczkę dostałem nawet. A do pierniczka dołączona była taka magiczna karteczka błyszcząca, gdzie napisano, jeśli nie wiesz co dalej, po prostu zrób następny właściwy krok. A to Michał dostał, tak? No ale to... Ale to, no przekazałeś, no to, to krok należy do mnie, tak czy inaczej. Song, song, blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. Before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Subject to the blues now and then. But when you take a blues and make a song. Proszę Państwa, za chwilę finał związany z niezwykłym zestawem, pięknie oprawionym, za szkłem, w ramach ogromnych, dwie koszulki tak oprawione, siatkarek i siatkarzy z autografami. Komplet autografów, w tej chwili ten zestaw wart 5800 zł. Kto, proszę Państwa, da więcej? 7 trójek na początku 22 to niezwykła pamiątka, zwłaszcza, że emocji siatkarskich w przyszłym roku na pewno nam nie zabraknie, bo przecież igrzyska. 5800 zł. Kto, proszę Państwa, da więcej? Da więcej dla Fundacji Świętego Mikołaja. To Neil Diamond, 12 minut po 18. Ile na koncie, pani Izabelo? Proszę Państwa, nie zdążyłam Państwu powiedzieć przed przerwą, co tutaj się niezwykłego wydarzyło. Nagle chwyciliście Państwo telefony w dłoń i w tym momencie mamy już 36 470 zł z SMS-ów. Ponad 7 tysięcy SMS-ów zostało wysłanych. Teraz już widzę, że to jest ponad 7 300 SMS-ów i ta kwota cały czas rośnie. Bardzo Państwu dziękuję za ten niezwykły gest, za to, że Państwo chcecie to dla nas zrobić. A tak naprawdę zrobić to dla dzieci, zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin, to jest naprawdę niezwykłe, bo tak sobie ostatnio myślałam, jadąc samochodem, słuchając trójki, że słuchacze trójki zawsze mogliśmy na Państwa liczyć, zawsze Państwo robiliście piękne rzeczy i w tym roku jest tak samo. Coś w tym jest. Słuchacze wykorzystują taką szansę, coroczną szansę na dobry, niezwykły, ciepły, wspaniały uczynek, za co bardzo, bardzo Państwu dziękujemy i bardzo nisko się kłaniamy. 75-45. 75-45. Marzy mi się przekroczenie oczywiście 60 tysięcy przed 19. Pewnie to takie marzenie, no bardzo odważne. Ale marzenia są od tego, żeby ale były wielkie. Ale właśnie. 75-45. Czekamy wciąż na Państwa SMS-y o treści pomoc. Tymczasem Panie Artur. Panie Arturze, dobry wieczór. Witam Pana. Kłaniam się. Halo? Dobry wieczór, kłaniam się. Przed nami, proszę Państwa, finał licytacyjny, zestaw dwóch koszulek siatkarskich. Pani, panów z autografami, koszulki pięknie oprawione. I pan Piotr. Panie Piotrze, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Piotr proponował 5800 zł. Sumę już znaczną. Panie Arturze, no wypada pana zapytać, czy ewentualnie zaproponuje pan więcej. No niestety, na chwilę obecną nie. Pozostaje mi pogratulować panu Piotrowi. Jasna sprawa. Panie Arturze, mam taką nagrodę pocieszenia ewentualnie dla pana. To jest taka ryzykowna nagroda pocieszenia, ponieważ oczekuję pewnej deklaracji finansowej za tę nagrodę pocieszenia. To jest zestaw płyt na czele z płytą oczywiście Święta bez granic, ale także z muzyką ciszy Marka Niedźwieckiego, z męskim graniem. Ile pan proponuje? Nie wiem, 500 zł? 500 zł przyjmuję. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Panie Piotrze, wracam do pana. 5800 zł po raz pierwszy, ale oto jeszcze jeden słuchacz. Czy ja dobrze słyszę, że to pan Sławomir? Panie Sławomirze, halo? Panie Sławomirze, słyszymy się? Tak, dobry wieczór, słyszę. O, teraz tak. Mam od pana Piotra 5800 za zestaw siatkarski, koszulkowy. Co pan na to? Ile pan proponuje? Ja na chwilę obecną zaproponuję 6000. 6000 dla pana Sławomira po raz pierwszy. Panie Piotrze? No, jest ze mną mój syn, który gra trochę w siatkówkę i tu mocno dopinguje, że ekspertowy, więc podpowiada 6,5. 6,5 od pana Piotra, panie Sławomirze? No to ja wtedy dam 6600. 6600 zł od pana Sławomira. Panie Piotrze. Ja może w ogóle przekażę słuchawkę Wiktorowi, mojemu synowi, który... A bardzo proszę, oczywiście. No wolałbym, panie Piotrze, rozmawiać z osobą dysponującą portfelem po prostu. No. Dokładnie, tak. No ale poproszę, poproszę od razu z szefem. Panie Wiktorze, jest pan? Panie Wiktorze? Sławomirze chyba. A nie, bo syn... Daje 7? Syn Wiktor, więc myślałem, że już z panem Wiktorem rozmawiam. Tylko, że niekoniecznie ma jeszcze zdolność prawną do podejmowania takiej decyzji. Ale jest, jak słyszę, pierwszym konsultantem. Panie Piotrze, 6600 mam. Co pan na to? 7. 7. 7 od pana Piotra. Panie Sławomirze. No to powiem, że jak pan Piotr ma syna siatkarza, to tak trochę ciężko mi będzie z ciężkim sercem licytować więcej, żeby nie zgasić w nim zapału. Absolutnie nie miał... Panie Sławomirze, proszę nie mieć litości. To 700. 700 od pana Sławomira. Panie Piotrze? No to muszę trzymać jednak tutaj rękę na pulsie. Ledwo pana słyszę, ale ile pan proponuje? Oj, chyba rozłączył nam się pan Piotr. Wrócimy, mam nadzieję, za chwilę do tego połączenia. Tymczasem mamy 7100 za zestaw siatkarski, dwie koszulki z autografami od pana Sławomira. 7100 po raz pierwszy, 7100 po raz drugi. Jeszcze użycie młotka, proszę państwa, przed nami słynny młotek od pana Andrzeja, słuchacza. Pan Piotr jest już z nami. Panie Piotrze, witam, dobry wieczór. Przepraszam za kłopoty z zasięgiem, mam nadzieję, że słychać teraz, dobrze, tak. Było słychać 7300. Tak, tak. To ja oddaję w takim razie koszulki w dobre ręce, koszulki syna, w ręce syna pana i pana Piotra, i życzę, ale ja nie usłyszałem ostatniej propozycji od pana Piotra. Ile pan proponuje, panie Piotrze? 7300. 7300. Dobrze. 7300 od pana Piotra. Panie Sławomirze, tradycyjnie proponuję zestaw płyt kompaktowych. Co pan na to? Piękne. Bardzo się cieszę. No to, ja też. Bardzo się cieszę. Ja rozumiem, że słucha pan propozycji ode mnie, tak? No pewnie. Pewnie bym 1000 zł? 1000 zł, tak. To jest bardzo godna i bardzo cenna i przepiękna propozycja i bardzo serdecznie panu się kłaniam i bardzo za to dziękuję. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Oczywiście odezwiemy się, płyty prześlemy. Panie Piotrze, jeszcze jeden konkurent się panu trafił, pan Jacek. Jak tak dalej pójdzie, to skończymy na liście przebojów programu trzeciego. Panie Jacku, dobry wieczór, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, zestaw siatkarski mam za 7300. Ile pan proponuje? 7500. 7500 od pana Jacka. Panie Piotrze? No, syn chyba będzie musiał przeżyć, bo podbijał od mnie skończoność. Niestety ja wiem, jaki mam budżet, jakie miałem środki do zagospodarowania na tę licytację. Także chętnie zanabędę, chociaż bo w tym momencie pasuje. Natomiast nie wiem, czy jeszcze ktoś to podwyższy. Ja natomiast chętnie zanabędę. Znowu coś przerywa, panie Piotrze, ale domyślam się, że chciałby pan coś zaoferować za zestaw płyt kompaktowych. Tak, dokładnie tak. Ile pan proponuje jeszcze raz? No chyba niestety tym razem nie usłyszymy, ale za chwilę być może to się uda. Jeśli nawet nie, panie Piotrze, zadzwonimy do pana. Będziemy w kontakcie, za chwilę się dowiemy. 20 już minut po godzinie 18. Pani Ewo, już za chwilę następna licytacja, chyba że to jeszcze nie koniec. Panie Jacku, 7,5 tysiąca mam za zestaw siatkarski. Chyba że teraz ktoś nagle zadzwoni i dodzwoni się do nas, weźmie udział w licytacji. Jeśli nie, to po raz pierwszy 7,5 tysiąca dla pana. Po raz drugi. Patrzę, ale w zasadzie nic nie dojrzę. Raz, że jestem ślepy, dwa, że obiektywnie to jest bardzo daleko. I po raz trzeci, panie Jacku, zestaw siatkarski panu sprzedaję za 7,5 tysiąca. Bardzo panu dziękuję. Panie Kubo, jeszcze mam prośbę, bo ja myślę, że mój wspólnik, który wyjeżdżał z pracy, powiedział, że nic nie licytował, bo oszczędzamy w tym roku. Aha. Ale ja myślę, że jak damy 10 tysięcy ten zestaw koszulek, bo to kwota nie jest duża. Tak. To będzie w porządku, ale mam jedną prośbę, może jeden warunek. Kilka lat temu taką koszulkę siatkarzy z Pucharu Świata w Japonii licytowaliśmy, może kilkanaście nawet lat temu, i tam dostaliśmy od państwa płyty i w moim komplecie płyt były dwie płyty takie same, a nie jakby można było odnowić tą rzecz i... Ale naturalnie. Naturalnie uzupełnimy ten wypadek przy pracy, jak sądzę. Panie Jacku, będziemy w kontakcie telefonicznym. Dokładnie zbadamy sprawę płyt i na pewno pomożemy, dobrze? Super, okej. Bardzo dziękuję. 10 tysięcy złotych od pana Jacka już mamy. 7 trójek na początku, 22. Ciąg dalszy, proszę państwa, licytacji nastąpi niebawem. Nawet nie sprawdzałem, ale za chwilę sprawdzimy. 75-45. 75-45. Mamy, proszę państwa, 39 725 zł. Uśmiecham się, bo jest szansa, nawet ogromna, na dobrnięcie do 60 tysięcy, aby powtórzyć wynik, proszę państwa, sprzed tygodnia. Na razie 39 725 zł dzięki państwa SMS-om. Tylko tym dzisiejszym, tylko wysyłanym, począwszy od godziny 16.10, 16.15. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, bo to bardzo ważne dla Fundacji. 75 45 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Powolutku, bardzo powolutku zbliżamy się do 41 tysięcy za sprawą SMS-ów. Czy przekroczymy dziś 60? Takie małe marzenie. Małe, ba. 75, 45, 75, 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. To już za chwilę, proszę państwa, obraz podarowany przez słuchacza na dzisiejszą licytację. Obraz autorstwa Jana Wołka, fantastycznego artysty, malarza, także muzyka, kompozytora, autora tekstów. Cztery wesele i pogrzeb, taki tytuł nosi ten obraz. 53 na 71 centymetrów. No cóż, olej na płótnie, piękne ramy, również ręcznie malowane. Pani Danuto, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Danuto, pani proponowała 5 tysięcy, pan Andrzej proponował 6 tysięcy złotych. Czy pani skłonna byłaby zaproponować nieco więcej? Nie, ja już rezygnuję. Ja tak 5 tysięcy i rezygnuję. Rozumiem. Słuchałam licytację i tak, także rezygnuję. Bardzo dziękuję. Rozumiem, to był taki limit przygotowany, ale ja bardzo pani serdecznie dziękuję za udział i za telefony. Dziękuję bardzo i miłego dnia życzę i udanych licytacji. Bardzo dziękuję. Licytacji. Dziękuję ci. Pozdrawiam. Panie Andrzeju, kłaniam się. Panie Andrzeju, dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, wszystko słyszałem. To bardzo, bardzo dobrze. Panie Andrzeju, bardzo się cieszę. 6000 zł od pana już mam. Tymczasem dodzwonił się do nas w sprawie tego obrazu. Obraz jeszcze wciąż, proszę państwa, nawet w telefonie. Można obejrzeć przecież na stronie internetowej Trójki. Obraz bardzo ciekawy. Panie Andrzeju, mamy pana Rafała. Panie Rafale, dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, witam państwa. Panie Rafale, mam 6000 zł za ten obraz. Obraz Jana Wołka. Ile pan proponuje? 7000. 7000 od pana Rafała. No panie Andrzeju, to postąpienie no nie jest jakieś zabójcze. A ja myślałem, że to będzie 10. nagroda świątecznej licytacji Trójki. A dlaczego 10? No tak, złotą płytę mam, rower mam, przepis na kapustę, zestaw napadowy, pocztówkę z Ameryki, sweterek, 33 grosze, 33 centy, panie, no i mam obraz. Panie Andrzeju, pana to... Pana Wołka, buty. A, pamiętam, słynny obraz, ale... No właśnie. Panie Andrzeju, no, ale... to pan jest weteranem, pan jest, tak, więcej powiem, takim zaprawionym w bojach weteranem. Pewnie nieraz poznał pan smak porażki, ale chyba częściej smak, tak, zwycięstwa i do tego właśnie pana namawiam. Raptem mamy 7 tysięcy, to nie jest... Ciężko będzie. Ejże. 700. 700, proszę bardzo, od pana Andrzeja. Panie Rafale. 7,5 od pana Rafała. 7,5 tysiąca po raz pierwszy. 7600. Pan Andrzej, witam. Panie Rafale. 8 od pana Rafała. 8 tysięcy po raz pierwszy. Panie Andrzeju. No i tak. To jeszcze... To jeszcze... 8,5 tysiąca. Ja bym walczył, panie Andrzeju, naprawdę. 8,5 tysiąca. 8,5 tysiąca od pana Andrzeja. Pan Rafał? Panie Rafale? I to chyba, skoro panu Andrzejowi tak na tym obrazie zależy, to ja w tym miejscu spasuję. Ale ja bym, panie Rafale, jeszcze sprawdził, jak bardzo zależy i troszkę bym jeszcze zalicytował, maleńkie postąpienie uczynił. Co pan na to? 8700 od pana Rafała. Panie Andrzeju, gratuluję panu Rafałowi i zbieram siły za tydzień. Panie Andrzeju, zatem do usłyszenia i bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Kłaniam się. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobranoc. Panie Rafale, mam, tak, świetną wiadomość dla pana. Cieszę się bardzo. Zgadnie pan jaką? Wygrałem obraz. To się być może zdarzy, tak. Ale mam dla pana konkurenta, bo to dozwonił się pan Krzysztof. Panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie. Dzień dobry. No, ale... Dzień dobry, witam. Witam, panie Krzysztofie, kłaniam się. Panie Rafale, ale mam nadzieję, że pan jęknął z zachwytem, prawda? No, oczywiście. Naturalnie. Panie Krzysztofie, mam 8700. Co pan proponuje? 9000. 9000 zł za tę pracę już mam. 9000 zł, panie Rafale? 9,5 tysiąca po raz pierwszy dla pana Rafała. Panie Krzysztofie? 10 tysięcy. 10 tysięcy od pana Krzysztofa. Pan Rafał. No i tu muszę spasować, bo mój budżet się skończył. Rozumiem. Panie Rafale, ale być może będzie pan jeszcze czymś zainteresowany dziś, a może za tydzień, prawda? Byłbym zainteresowany zestawem płyt. Zestawem płyt za ile? 1000 zł, może być. 1000 zł od pana Rafała za nasz zestaw płyt. Bardzo dziękujemy. Tak jest. Panie Krzysztofie, pozdrawiam panie Rafale. Panie Krzysztofie, po raz pierwszy, po raz drugi i... No, chyba, że zdarzy się cud i ktoś teraz zadzwoni. Ale nie mam takiej informacji od pana Michała. Nie. A zatem po raz trzeci... Ale huknęło. To ten młot pneumatyczny jest tak ciężki. Panie Krzysztofie, obraz panu sprzedaję i bardzo panu gratuluję. Ja w takim razie dorzucam jeszcze od siebie 3333 zł, czyli razem 13333 zł. Bardzo panu dziękuję. Czyli za obraz de facto mam 13333 zł. Pozdrawiam pana i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Ewo, potrzebna mi jest teraz informacja o tym, co dalej? A, no nuty, naturalnie. Proszę państwa, to już za chwilę finał związany z nutami do tegorocznej piosenki karpowej wraz z rękopisem, naturalnie, wraz z zestawem wybranych najpiękniejszych płyt karpiowych z minionych lat. Ten zestaw... Za partyturę mam już 6666 zł. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku 22. Finał, jak powiedziałem, za chwilę. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting all by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Woo, woo, woo. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Ciągle jest, proszę Państwa, szansa, by przekroczyć dziś 60 tysięcy. Zbliżamy się powoli do ilu? Do 40 chyba trzech, prawda? Tak, jesteśmy już blisko i tak sobie pomyślałam, czy pan redaktor dostał dzisiaj coś w prezencie od świętego Mikołaja? Tak, dostałem od Fundacji Pierniczek, dostałem. Tak, ale sobie pomyślałam, proszę Państwa, co Państwo na to, żeby w prezencie od świętego Mikołaja zrobić panu redaktorowi taką miłą niespodziankę i zebrać te 60 tysięcy złotych. Wie pani, to ryzykowne, bo to może wręcz odwrotnie, to może odstraszać, nawet tak bym to ujął. No ja myślę, że nie. I bardzo Państwa zachęcam do tego, gdyby ktoś z Państwa chciał, żeby spełniło się marzenie pana redaktora i też marzenie Fundacji Świętego Mikołaja, to zachęcam do wysyłania SMS-ów o treści pomoc na numer 7545 i wierzę w to, że marzenia się spełniają i razem możemy naprawdę dużo w tym temacie zrobić. Oby tak się stało. No cóż, przekonamy się za 29 minut. Zatem 7545. Czekamy wciąż na Państwa SMS-y o treści pomoc. Kto nie wysłał, ręka do góry? No, proszę Państwa, mobilizujemy się. Nuty karpiowe, proszę Państwa, partytura tegorocznego Karpia. Na tej partyturze autografy wszystkich wykonawców, wszystkich gwiazd, a także rękopis do tego dołączony i płyty. Płyty oczywiście z poprzednich edycji akcji Świątecznej Trójki. Pani Beato, dobry wieczór. Pani Beato, dobry wieczór. Dobry wieczór, czy słyszymy się? Tak, teraz dobrze. 4933 zł zaproponowała pani, ale pan Rafał, dobry wieczór panie Rafale. Dobry wieczór panie Rafale. Zaproponował 6666. Pani Beato, no cóż, różnica niewielka, może zatem powalczymy? No tak, może trochę powalczymy. Ja zaproponuję w takim razie za karpiowe nuty 6999 zł. Piękna propozycja. Ja się bardzo cieszę. Panie Rafale, co pan na to? Również uważam, że to bardzo piękna propozycja. Nie ukrywam, że limit, jaki sobie tutaj z żoną obaliśmy, to kwota 7000. Nie chciałbym tego bodajże tak o złotówkę przebijać. A ja bym przebił, panie Rafale, w tym jest sens oczywiście, bo wtedy zmusimy panią Beatę do aktywności. Troszkę do aktywności. Dobrze, no to tak jak powiedziałem, 7 000. Z mojej strony kwotę 7 tysięcy. Po raz pierwszy dla pana Rafala i Rafała i oto pani Beata. Pani Beato. No dobrze. Ja, panie Kubo, chyba z sentymentu do pana podbiję tę kwotę do 7033 zł. To też mi sentyment. 33 zł. No. Drobny sentymencik. Właśnie. My nie przesadzajmy z tym słowem, ale sentymencik doceniam bardzo i bardzo pani serdecznie oczywiście dziękuję. Zatem jeszcze zapytam dla porządku pana Rafała. Panie Rafale, co pan na to? Rozumiem, że pas, tak? Tak, to oczywiście byłbym zainteresowany. Płyty mam dla pana, czyli nagroda pocieszenia za własne pieniądze. Tak to u nas wygląda. Ile pan proponuje za ten fantastyczny zestaw? 1333 zł. Znakomita, bardzo panu dziękuję. 1333 za zestaw płyt pocieszających trójkowych. Panie Rafale, pozdrawiam, dziękuję. Pozdrawiam. Pani Beato, dobra wiadomość. Dodzwonił się do nas pan Jarosław. Panie Jarosławie, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Partyturę mam przepiękną do sprzedania z autografami wykonawców piosenki Przyjaciół Karpia, do tego rękopis, do tego płyty. Mam 7033 zł. Co pan na to? Proponuję 7500. Panie Jarosławie, 7500 od pana mam. Pani Beato, to jak to jest z tym sentymentem? No właśnie, chyba zostałam ukarana za ten sentymencik, dlatego że ja już w tym momencie muszę po prostu spasować, panie Kubo. Ale wręcz odwrotnie, bo dzięki pani ja mam 500 zł więcej. No to cieszę się, że mogłam pomóc. Bardzo. Obiecuję, że jeszcze będę próbowała w przyszłym tygodniu. Również w bardzo tego sentymenciku. Pozdrawiam. A co by, a propos sentymenciku z kupnem zestawu płyt trójkowych? Sentymentalnie 666 zł zaproponuję. Proszę bardzo, przyjmuję. Zestaw również dla pani. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Panie Jarosławie, 7500 za rękopis Karpia i nuty, przede wszystkim partyturę z autografami od pana już mam. Chwilę poczekam, patrząc w głąb. Zatem po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci partyturę panu sprzedaję i pozdrawiam serdecznie, bardzo panu dziękując. Bardzo serdecznie dziękuję, to dołożę jeszcze, żeby było ładna liczba, 7533 zł. Dobrze, tak dla ułatwienia. 7533. Pozdrawiam. 24 minuty. Dziękuję. 24 minuty do 19. Proszę państwa, zbliżamy się bardzo powoli, ale naprawdę powoli. Do 50 tysięcy. Szansa na 60 tysięcy dzisiaj dzięki zbiórce SMS-owej wciąż jest. Zatem czekamy. 75-45. 75-45. Potrzebny jest choć jeden, jedyny SMS. Ale mogą być dwa. Mogą być trzy. SMS o treści pomoc 75-45. Czekamy, wciąż czekamy do 19. Program trzeci Polskiego Radia. To w zasadzie miała być piosenka dla kolegi Wałkuskiego, ale zapomniałem. Où j'ai eu un flash. Wouhou. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. No dobrze, proszę państwa, tym razem książka Biel, notatki z Afryki z dedykacją oraz rysunkiem od Marcina Kdryńskiego. Rysunek oczywiście autora, pięknie oprawiony, ramki białe, paspartu, jak należy. Pani Alino, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Alina proponowała 8 tysięcy złotych, pani Grażyna 7 tysięcy. Dobry wieczór, pani Grażyno. Dobry wieczór. Pani Grażyno, jest jedna, jedyna niepowtarzalna szansa, aby tę książkę Biel z autografem, z dedykacją w takim czarnym, bardzo eleganckim pudełku kupić. Wystarczy zaproponować na przykład 8,5 tysiąca. Co pani na to? Okej, 8,5. 8,5 mam od pani Grażyny. Pani Alino, mam 8,5. Słyszałam. Ja proponuję 10 tysięcy. 10 tysięcy od pani Aliny. 10 tysięcy po raz pierwszy. No ja pasuję. Pani Grażyno, a może by chociaż jakaś maleńka próba? Nie, to już przekracza mój budżet, ale chętnie dam 1000 zł za zestaw płyt trójkowych. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Zestaw płyt trójkowych do pani oczywiście prześlemy. 1000 zł już mam za ten zestaw od pani Grażyny. Pani Alino, po raz pierwszy zatem 10 tysięcy, chyba że nagle Nagle ktoś dołączy. Proszę Państwa, 10 tysięcy po raz pierwszy, 10 tysięcy po raz drugi za książkę Biel, notatki z Afryki Marcina Kedryńskiego wraz z pięknym rysunkiem. No i już za chwilę, padnie po raz trzeci, ten zestaw pani sprzedaje. Pani Alino, gratuluję i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze prośbę gorącą. Bardzo proszę. Chciałam pozdrowić swoje ukochane wnuki Leona i Polę. Leona i Pole, wnuki pani Aliny, pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. 10 tysięcy. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Dodatkowo mamy. Proszę Państwa, przekroczyliśmy. Nie, jeszcze nie, ale może za chwilę. Ale mamy już około 50 tysięcy za sprawą SMS-ów. To już bardzo niewiele nam brakuje. Biorąc uwagę, pod uwagę liczbę słuchaczy, skalę wysyłanych, liczbę przez Państwa SMS-ów. Ciągle czekamy, marząc, że przekroczymy 60 tysięcy. Jest szansa. 75-45 czekamy na SMS-y o treści pomocy. Czeka Fundacja Świętego Mikołaja. 75-45 bardzo prosimy o SMS-y o treści pomoc. Ciąg dalszy licytacji za chwilę. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. Mamy problem, proszę Państwa. Liczymy bardzo na Państwa aktywność, bo to już za chwilę. Finał związany z kurtką z numerem 88. Kurtka oczywiście Timu, profesjonalna, z podpisem Roberta Kubicy. Do tej kurtki Robert Kubica dołączył zdjęcie wraz z autografem. Ten zestaw wart w tej chwili 12 tysięcy, ale mamy problem z połączeniem się z panem Tomaszem. To chyba nasza wina. Gdzieś zagubiliśmy jedną cyferkę. Panie Tomaszu, jeśli pan nas słyszy w tej chwili, bardzo prosimy, i zainteresowany pan oczywiście kurtką z podpisem Roberta Kubicy, bardzo prosimy o telefon od pana Tomasza. A być może będą i inni chętni, i inni zainteresowani. To już, proszę państwa, za chwilę. Finał związany z kurtką z numerem 88, podpisem, autografem Roberta Kubicy. 7 trójek na początku 22. 50 tysięcy przekroczyliśmy dzięki dziś zebranym przez państwa SMS-om wysłanym na konto Fundacji Świętego Mikołaja. Czy będzie 60? 75, 45, 75, 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Got going, and it seems at times with all we've got, we haven't got a prayer. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why the good times never last? Wciąż jest piękna szansa na te wspomniane, wymarzone 60 tysięcy, bo oto zbliżamy się już do 52. Dzięki Państwa SMS-om. Nie liczę, proszę Państwa, zbiórki związanej z licytacją. Tylko SMS-y. Na dziś to już prawie 52 tysiące. 75, 45. 75, 45. Wciąż czekamy. Z takim gorącym sercem na Państwa SMS-y. SMS-y o treści pomoc. Mam nadzieję, że pan Tomasz, zainteresowany kurtką Roberta Kubicy, za chwilę się do nas dodzwoni. 7 trójek na początku 22. Mamy kłopot na własną prośbę, proszę państwa. Błąd w notowaniu numeru spowodował, że nie możemy połączyć się z panem Tomaszem, ale znając słuchaczy serce, taką ofiarność, pewnie w finale będzie kilku słuchaczy zainteresowanych kurtką z numerem 88 podpisem Roberta Kubicy 12 tysięcy. W tej chwili ta kurtka warta. Kto, proszę państwa, może dać więcej? Do tego zdjęcie z autografem. 7 trójek na początku 22. Tysiące dzięki państwu SMS-om. To wymarzone 60 tysięcy szybko się zbliża. Cały czas rośnie, a czasu już tak niewiele. 75-45. Wciąż prosimy o SMS-y o treści pomoc. 75-45. Bardzo, bardzo czekamy. Panie Piotrze, dobry wieczór. Kłaniam się panu. Witam. Halo? Piotr, tak? Tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Piotrze. Wiem, że pan był zainteresowany kurtką, że proponował pan 8800 zł, prawda? Tak. Wszystko się zgadza. Ale oto by dodzwonił się do nas pan Jakub. Panie Jakubie, witam. Dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. I pan Jakub zaproponował 14 tysięcy złotych. Dobrze? Pan Piotr nieco jęknął. No tak, miał pan prawo jęknąć, bo tego pan nie wiedział. Bo to wydarzyło się poza anteną. Panie Piotrze, no ale cóż, skoro jest pan na drugim miejscu, a tak wypadło w tym momencie, w tej chwili, no to muszę zapytać oczywiście, czy proponuje pan więcej? Panie Piotrze, słyszymy się? Oj, już chyba się nie... Panie Piotrze, bo coś umknęło mi. Ja mam cały czas kłopot z zasięgiem, jestem, przemieszczam się. A, rozumiem. Więc stąd te przerwy. Rozumiem. Także gratuluję naprawdę za tej kwoty, za taką kurtkę. Także... A rozumiem, że zestaw płyt kompaktowych można panu przesłać, że tym jest pan zainteresowany, prawda? No chyba się nie dowiem, ale podejrzewam, że tak. Do pana Piotra w takim razie jeszcze za chwilę zadzwonimy. Może będzie w innym miejscu, korzystniejszym telefonicznie. Tymczasem pan Jakub. Panie Jakubie, 14 tysięcy, rozumiem, że propozycja aktualna? Jak najbardziej aktualna. Zatem po raz pierwszy... Chyba że stanie się cud i ktoś nagle zadzwoni w sprawie kurtki z numerem 88 podpisem Roberta Kubicy. 14 tysięcy po raz pierwszy, 14 tysięcy po raz drugi i oto 14 tysięcy po raz trzeci. Kurtkę sprzedałem. Bardzo serdecznie panu gratuluję i bardzo pana pozdrawiam. Dziękuję serdecznie, bardzo pozdrawiam, bardzo się cieszę. Dziękuję, miłego wieczoru, panie Jakubie. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Proszę państwa, przekroczyliśmy przed chwilą 55 tysięcy dzięki państwu SMS-om. Czy będzie 60? Oby. 75-45. 75-45. Wciąż czekamy na SMS-y o treści pomoc. 75-45. Choć jeden, o jeden prosimy o treści pomocy. Jest szansa, że to 60 tysięcy złotych dziś padnie. Program trzeci, 12 minut do 19. Jeszcze jeden fantastyczny, wspaniały finał przed nami. Everywhere you go, sunshine follows you, and everywhere you go, skies are always blue. Children love you, they seem to know that you bring roses out of the snow. And the whole world says hello. Everywhere you go. everywhere you go. Sunshine follows you. And every $56,280. Zbliżamy się. 11 minut pozostało nam do 19. Czy będzie 60 tysięcy? 75-45. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. To Willie Nelson, a już za chwilę finaliści, którzy no, bardzo chcą kupić zapalniczkę pana Jana. Nieznacznie przekroczyliśmy właśnie 57 tysięcy. Kto da więcej? 75-45. Potrzebne są bardzo SMS-y o treści pomoc. 75-45. Nieco powyżej 57 tysięcy już mamy. Tak niewiele brakuje. $58,000 mamy dzięki tylko i wyłącznie SMS-om zbieranym dzisiaj przez słuchaczy Trójki od godziny 16.10. 58 000 mamy. Czy będzie powyżej 60? 75-45. 75-45. Oczywiście o treści pomoc. Dziewięć minut do 19:00 to już finał finałów, proszę Państwa, przed nami już za chwilę. Finał związany z niezwykłym przedmiotem podarowaną nam przez rodzinę. Zapalniczką pana Jana Kobuszewskiego. Wiem, że już połączony jestem z panem Krzysztofem. Witam pana, panie Krzysztofie. Dobry wieczór. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór ponownie. Kłaniam się, witam. Pan proponował 13 tysięcy, prawda to? Tak, tyle proponowałem. Prawda, bardzo. A tu zawahał się pan, tak jakby pan jeszcze chciał coś dodać? Tak, bo to jest taki moment licytacji, którego ja na osobiście bardziej nie lubię i to jest taki moment, w którym mój budżet jest chyba maksymalnie rozciągnięty. Natomiast jeśli mogę, to chciałbym oddać pierwszeństwo koledze, natomiast chciałbym bardzo zamienić dwa zdania na temat płyt, które pan proponował. Panie Krzysztofie, to do tego momentu jeszcze, jeśli pan pozwoli, dojdziemy, ponieważ licytacja nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Czekamy. Czekamy na pana konkurenta, zatem proszę się nie rozłączać, bo oto... Przyjemność. Dobrze, bardzo dziękuję, bo oto z nami pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Od razu mam do pana prośbę, panie Łukaszu, o ściszenie troszeczkę radia, dobrze? Odrobinkę. Panie Łukaszu, mam 13 tysięcy za tę zapalniczkę. Ile pan proponuje? Tak. Panie Łukaszu, mam 13 tysięcy. Ile pan proponuje? Czy zechce pan zaproponować więcej? No, dałem 13, znaczy ja dałem 11. 11 mógłbym dać, nie? Rozumiem. Mam 13. Czy co w tej sytuacji... Rozumiem, że 11 tysięcy to była taka ostateczna, możliwa do zaproponowania propozycja, prawda? Tak, tak, dokładnie. No cóż, panie Łukaszu, niemniej bardzo panu dziękuję, bo pamiętam nasze rozmowy i bardzo długo pan nadawał ton całej licytacji, także za to panu dziękuję, bo także i dzięki panu tak ogromna suma przed nami, prawdopodobna do sfinalizowania. Może zestaw płyt kompaktowych? Pan? Czy zestaw płyt od Trójki zechce pan przyjąć? Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. A za ile, jeśli mogę zapytać? No, chyba nie... Panie Łukaszu, może za chwilę, może poza anteną, bo oto prawdopodobnie, panie Krzysztofie, mam nadzieję, że jeszcze się słyszymy. To oczywiście. 13 tysięcy pańskie wciąż aktualne. Tymczasem jest pan Rafał. Panie Rafale, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, panie Rafale. Jakże ja się cieszę, że pan zadzwonił. Mam 13 tysięcy za zapalniczkę pana Jana Kobuszewskiego. Ta zapalniczka leży przede mną. Nawet mogę ją zapalić. Ona tak charakterystycznie szumi, wciąż działa. Bardzo pięknym światłem świeci. Panie Rafale, ile pan proponuje? No, wyjątkowy przedmiot, więc proponuję 15 tysięcy. 15 tysięcy złotych za jedną, jedyną zapalniczkę niepowtarzalną pana Jana. Panie Krzysztofie, zapytam, czy ewentualnie zechce pan zaoferować więcej? Chcieć bym chciał, natomiast to nie ukrywam szczerze. Że są pewne oczywiste, rozumiem, limity. Tak, ale jestem w tej chwili strasznie zazdrosny o to, co pan Rafał zrobił i gratuluję mu wygranej. Dziękuję bardzo. Cóż zrobić? Cóż zrobić, panie Krzysztofie, ale tak. Po pierwsze, mam nadzieję, że za tydzień się usłyszymy. Oczywiście. I że weźmie pan udział w licytacji. Po drugie, tradycyjnie chciałbym zaproponować zestaw płyt kompaktowych. Jak najbardziej tak. Zajmij. Na pewno moja żona się bardzo ucieszy z tych płyt. Ile pan proponuje za nagrodę pocieszenia? Zanim powiem, ile proponuję, to zapytam, panie Kubo, a czy tam będą podpisy głównych redaktorów Trójki? Między innymi pana, redaktora Niedźwieckiego, Mana i tak dalej? Wie pan, no jeżeli się bardzo postaram, a postaram się bardzo, to oczywiście to tak. Ja się też postaram. No ale wie pan, no to w związku z tym rozumiem, że propozycja pańska będzie tym godniejsza, prawda? Tak, no, no o to chodzi. To ile za ten zestaw, powiedzmy, że autografy będą na płytach po prostu, na różnych płytach? O, piękne, to możemy się umówić na 2000 złotych? 2000 złotych od pana Krzysztofa za zestaw płyt z autografami mam. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję bardzo i również pozdrawiam. Kłaniam się panu. Proszę państwa, tak niewiele brakuje. 75-45. 75-45. Jeszcze przez chwilę czekamy na SMS-y o treści pomoc. Pan Rafał, panie Rafale, witam. Słyszymy się jeszcze? Tak, tak, oczywiście, słyszymy się. Ach, jak to dobrze. 15 tysięcy złotych. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci... Ten niezwykły przedmiot, zapalniczkę pana Jana Kobuszewskiego, panu sprzedaję. Z radością zresztą, bo to suma bardzo godna i bardzo panu dziękuję za udział w licytacji. Ja także dziękuję, bardzo się cieszę. No to wielka, wielka radość, satysfakcja. Ja, panie Jakubie, jeszcze mam jedną prośbę, jeśli pan pozwoli. Tak. Jakbyśmy jeszcze wrócili do pewnego tematu sprzed 2 lat. O. Mianowicie ja jeszcze mam u pana kolację. No tak, pamiętam. Ale no to cieszę się. Ale ja z przyjemnością w takim razie umówmy się, że ja... A ja nie mówię, że pan unikał, tylko ja byłem bardzo zajęty. Natomiast no... Coś w tym jest, już nie chciałem... Niełatwo z panem jest porozmawiać, dozwonić się, no to przepraszam za tą prywatę i tutaj się upomnę. Ale to... Pewnie będziemy wspólnie tą zapalniczkę mogli oglądać. Dobrze, od razu umówmy się w poniedziałek, do pana dzwonię. Pozdrawiam i do zobaczenia w takim razie. Kłaniam się, wszystkiego dobrego dla wszystkich, dla całej Trójki. Proszę państwa, dziękuję panu na koncie Fundacji Świętego Mikołaja. Dzięki państwu SMS-om mamy 61 710 i wciąż napływają, za co bardzo, bardzo dziękuję. Sponsorem akcji Święta Bez Granic była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Moglibyśmy długo opowiadać o zaletach Volkswagena Passata. Na przykład o jego inteligentnych systemach IQ Drive, które wspierają Cię na każdej drodze. Moglibyśmy, ale... Wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę. Przekonaj się sam u najbliższego dealera. Teraz Volkswagen Passat czeka na Ciebie w wyprzedaży z rabatem do 11 tysięcy złotych. Volkswagen.